Bidden we om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere, barmhartige en genadige God, we danken u dat u ons deze dag geeft. En ook de stilte van deze avond. De gemeente die zingt, maar ook de gemeente die de handen vouwt en de ogen sluit. En die stil wordt voor uw aangezicht. We danken u, Heere, dat we dat in de vrijheid mogen doen. Dat u die gewoonte hebt ingeslepen in ons leven, van kinds af misschien wel. Of als jongeren. Of dat wij hier onze plek in de kerk hebben gezocht en helemaal niet van kinds af aan daarbij zijn opgegroeid en opgevoed. En toch zijn we hier terechtgekomen. Met de gemeente onder uw woord. We danken u dat u ons leven leidt. En dat we dat allermeest daarin proeven. Dat u ons tegenkomt met uw woord. We komen u bidden. Wilt u bij ons zijn wanneer wij de schriften openen? Wilt u uw belofte vervullen? Dat wij in uw naam bijeen zijn. Dat u daar in het midden wilt zijn. Ook echt in het midden, zodat wij allen zicht op u hebben en op u krijgen. En dat u deze dienst gebruiken wilt om in het midden van de gemeente en te midden van alle diensten van het woord te spreken, ons leven te raken. U weet wie wij zijn, Heren. U weet wat wij meedragen. Wij zijn zulke verschillende mensen. Ons leven lijkt soms niet op dat van de ander, terwijl er toch ook wel weer dingen zijn die daarin wel lijken. Maar tegelijkertijd zoveel eigens in de dingen die ons overkomen, in de weg die u met ons gegaan bent. In zorg, in verdriet, in vreugde, in voorspoed. In een weg waarin wij de ander vonden of waarin wij alleen gingen. Als kind, als groot, als volwassene, wilt u de Heere die zo machtig bent, wilt u zelf vanavond uw eigen woord aan stukken breken en het ons geven, opdat we erdoor gevoed worden. Ook daarin weet u wat wij nodig hebben, de ontdekking, de vermaning, maar ook de verheldering van ons leven. Tot op u de Heere, wie zijn wij? Hoe leven wij? Houden wij u uit ons hart en leven? Of is daar een diep verlangen gegroeid om bij u te horen, om meer en meer in u in te groeien en te weten van uw genade, van het bloed dat reinigt van alle zonde, om in de praktijk van dit leven voor uw aangezicht te leven en zo als een getuige, ondanks ons, getuige in deze wereld te staan. Heren, u weet het en daarom leggen we ook de dienst in uw handen. Wilt u het zelf dan maar doen in ons leven, van groten en van kleinen, dat wij u mogen zien, u mogen kennen, u mogen ontmoeten. En dat de verrassing van het evangelie ons mag raken. Wie zijn wij? Dat u naar ons omziet. Dat is meer dan een woord. De werkelijkheid van de zonde. Van de gebrokenheid. En u die daar doorheen komt. En spreekt zo sterk en zo krachtig. Dat we erdoor worden geraakt. En worden meegenomen tot belijdenis en tot aanbidding. En tot de kennis van uw grote en heerlijke naam. Heren, laat uw Heilige Geest vanavond onder ons waaien en werken. Opdat wij mogen luisteren, mogen horen, apart worden genomen. Al zitten we te midden van anderen. En dat u de gemeente wilt bouwen tot geloof en bekering. Tot een leven met u de Heere. Wilt u zo heel de gemeente gedenken, hier en anderen die meeluisteren, maar ook uw kerk over heel deze aarde. Wil uw koninkrijk doen komen, het rijk van de boze verbreken, ruimte maken voor uzelf. En in de stilte van deze avond uw werk doen in onze levens en in onze harten. Doe het verkeerde weg. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen.